quiet little town and forget about everything. But you know he'll always keep moving. You know he's never gonna stop moving. 'Cause he's rolling, he's the rolling stone. When you wake up, it's a new morning. The sun is shining, it's a new Trójka. Co to znaczy po prostu bądź sobą? Kiedy pytam, kim jestem, wzrokiem wołam o pomoc. Nie kimś pokroju kim, bohaterów braci Grimm, kiedyś obiektem drwin obcym. Pokazuję białe zęby bliskim, pokazuję częściej kły. Zabić drozda, bo za dużo dobra. Zabić drozda, bo za ładnie śpiewa. O, im mocniej kocham, tym dokładniej strzelam. Zabić drozda, bo za dużo dobra. Zabić drozda, bo za ładnie śpiewa. Pokoje są zawzięte, wiążą mi ręce, gardło i serce. Gospodaruję czasem jak majątkiem Paris Hilton. Rzucam minutami, jakbym miała ich milion. Zabić drozda, bo za dużo dobra. Zabić drozda i przezdolna Ania Szlagowska. Ania, która jakiś czas temu zagrała bardzo dobry koncert w Trójce. Jego zapis nadal można znaleźć na naszej stronie i w mediach społecznościowych. Polecam serdecznie, bo pięknie ta muzyka się komponuje z jesiennym już krajobrazem, chociaż właściwie pasuje do każdej pory roku. Ania w październiku zagra też kilka koncertów. 2 października w Krakowie, 3 w Jaworkach, 5 w Warszawie. I to nie koniec. Okazji, żeby usłyszeć jej głos, będzie w najbliższym czasie jeszcze kilka. A tak a propos koncertów, które miały miejsce w Trójce. Pod koniec grudnia minionego roku trójkowe studio odwiedzili Wojciech Waglewski i Kasaj i zagrali piękny koncert, który w tę niedzielę po 19 będziemy na trójkowej antenie retransmitować. Już zachęcam do słuchania, a na zachętę zespół WW. Muzyka.